Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek candan yaratan ve ondan eşini var edip, ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Kendisinin adını öne sürerek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Allah şüphesiz ki sizin üzerinizde murakabe edicidir. Hepinizi görüp gözetmektedir. Yetimlerin mallarını verin. Temiz pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi bulunduğunuz yetimlerle evlendiğiniz takdirde haklarına riayet edememekten korkarsanız, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayınız. Şayet aralarında adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz, o zaman bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyenizle yetinin. Bu, adaletten sapmamanız için daha elverişlidir. Nikahınıza aldığınız kadınların mehirlerini bir hak olarak seve seve verin. Bununla beraber eğer mehirlerinin bir kısmını kendiliklerinden gönül hoşnutluğu ile size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı koruyucusu kılmış olduğu mallarınızı sefihlere aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar tecrübe edip deneyin. Eğer onlarda bir olgunlaşma görürseniz mallarını derhal kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de elinizden alacaklar diye mallarını aceleye getirip israf ederek yemeye kalkmayın. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, kendi malı ile yetinsin. Fakir olan da uygun olarak zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadar yesin. Mallarını kendilerine teslim ederken yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Az da olsa çok da olsa böyledir. Bu hisseler farzdır. Miras taksiminde mirasta hissesi olmayan akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunursa, onları da bundan rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Arkalarında küçük ve aciz çocuklar bırakıp da, onlara bir kötülük gelmesinden korkanlar başkaları için de öylece korksunlar. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler, şüphesiz ki karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar ve onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Çocuklarınızın mirastaki durumu hakkında Allah size şöyle emrediyor. Erkeğe iki kadın payı kadar pay vardır. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden çok iseler, mirasın üçte ikisi onlarındır. Şayet tek ise yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birine terikeden altıda bir. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Kalan da babasının hakkıdır. Eğer ölenin kardeşleri varsa, o vakit altıda biri anasınındır. Bu hükümler, ölenin borcu ödenip, yaptığı vasiyetler yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan menfaatçi hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Bu sehimler Allah tarafından tespit edilip size farz kılınmıştır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilici, yegane, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizin çocukları yoksa geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bunlar yaptığı vasiyeti ve borcu ödedikten sonradır. Sizin de çocuğunuz yoksa, yapacağınız vasiyet ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri eşlerinizindir. Çocuğunuz varsa, sekizde biri onlarındır. Eğer kendisine varis olunan erkek veya kadın, çocuğu ve ana babası olmayan bir kimse olur ve onun bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, bu kardeşlerin her birine altıda bir düşer. Eğer ikiden fazla iseler, zarara uğratılmaksızın üçte birine ortak olurlar. Bunlar, yaptığı vasiyeti ve borcu ödedikten sonradır. Bütün bu hükümler Allah'tan bir vasiyet ve emirdir. Allah alimdir. Halimdir. İşte bunlar Allah'ın varisler hakkında koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Allah kendisine ve peygamberine itaat edenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. En büyük kurtuluş ve saadet işte budur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun koyduğu sınırları çiğneyip aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için hor ve hakir edici bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara, zina edenlere karşı aranızdan 4 şahit getirin. Eğer onların aleyhinde şahitlik yaparlarsa, ölüm onları alıp götürünceye ya da Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun. İçinizden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse, onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Allah katında makbul. Tevbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapanların, sonra da çarçabuk vazgeçip tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah onların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp da, içlerinden birine ölüm gelip çatınca, ben şimdi tevbe ettim diyenlerin tevbesi makbul değildir. Kafir olarak ölenlerin tevbesi de makbul değildir. İşte onlar için pek acıklı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkça, onlara mehir olarak verdiğinizin bir kısmını geri almak için onları sıkıştırmayın. Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, olabilir ki hoşunuza gitmeyen bir şeye Allah birçok hayırlar koymuş olabilir. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, evvelkine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeye geri almayın. İftira ederek ve günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız? Onu nasıl alırsınız ki birbirinize karışıp katıldınız? İçli dışlı oldunuz. Onlar sizden kuvvetli bir teminat da almışlardı. Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlıktır. İğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt analarınız, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan olma himayenizdeki üvey kızlarınız sizlere haram kılındı. Eğer onlarla henüz gerdeğe girmemişseniz, kızlarını almanızda bir beis yoktur. Kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da keza haram edildi. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiş affedilmiştir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Harp esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, kadınlardan kocası olanlarla evlenmeniz de haram kılındı. Bütün bunlar, Allah'ın size yazarak farz ettiği yasaklardır. Bunlardan başkasını ise, iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mallarınızla istemeniz mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Nikah ederek yararlandığınız kadınlara kararlaştırılmış mehirlerini verin. Mehirin takdir edilmesinden sonra, aranızda gönül rızası ile yeni miktar üzerinde anlaşmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, sahip olduğunuz iman etmiş cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dostlukta tutmaları şartı ile ve sahiplerinin izni ile onlarla evlenin. Mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu izin içinizden sıkıntıya düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcıdır. Merhamet edicidir. Allah size açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah bilendir. Yegane hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla, haram sebeplerle değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Kendi kendinizi katletmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haksızlık ve zulüm ile bu yasakları işlerse, biz onu cehenneme atacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve siz ağırlanacağınız şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın bir ikramı olarak bir kısmınızı diğerine üstün kıldığı şeyleri istekle arzu etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. İsteklerinizi Allah'ın fazlından ve kereminden isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Herkes için ana, baba ve akrabaların bıraktığı mallara mirasçılar yaptık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınlar üzerine idareci hakimdirler. Çünkü Allah birini diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından kadınlara harcamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkar olan ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliliği koruyan kadınlardır. İtaatsızlıklarından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Uslanmazlarsa onları yataklarında yalnız bırakın. Yine de dinlemezlerse dövün. Eğer size itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah çok yücedir. Çok büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz, kendilerine erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem gönderin. Bu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı kocanın arasını bulur. Şüphesiz ki Allah, her şeyi bilen her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya ve uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışlara ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip böbürlenenleri elbette sevmez. Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimriliği tavsiye ederler. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizlerler. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf ederler. Şayet şeytan bir kimseye arkadaş olursa, o ne kötü bir arkadaştır, ne olurdu sanki. Onlar Allah'a, ahiret gününe inanmış ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan onun yolunda infak etmiş olsalardı. Allah onları çok iyi bilendir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa, onu kat kat arttırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getireceğimiz ve seni de onlar üzerine şahit getireceğimiz zaman halleri nice olur. İnkar edenler ve peygambere baş kaldırmış olanlar, kıyamet günü hak ile yeksan olup yerin dibine geçirilmeyi ne kadar isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünüp iken yolcu olan müstesna gusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız veya sizden biriniz ayak yolundan gelmişse yahut da kadınlara yaklaşıp da su bulamamışsanız o zaman temiz toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenlere baksana. Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı sizden çok daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak da Allah size yeter. Hakiki bir yardımcı olarak da Allah size yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. İşittik ve isyan ettik. Dinle. Dinlemez olası derler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, rayına derler. Eğer onlar, işittik, itaat ettik, dinle, bizi gözetleselerdi, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat inkarları yüzünden Allah onlara lanet etmiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek enselerine çevirmezden veya onları ashab-ı sebti cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudileri lanetlediğimiz gibi lanetlemezden önce gelin o elinizdekini doğrulayıcı olarak indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz ki büyük bir günahla iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl kadar zulme uğratılmaz. Bak, nasıl da Allah'a yalan yere iftira ediyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitap verilmiş olanları görmedin mi? Batıl ilahlara ve tağuta inanıyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar inananlardan daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı lanetli kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Eğer öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti verdik. Onlara büyük bir mülk bağışladık. Onlardan bir kısmı ona iman etti. Kimi de ondan yüz çevirdi. Çılgın bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edip kafir olanları yakında bir ateşe sokacağız. Derileri piştikçe, azabı artsın diye kendilerine yeni deriler vereceğiz. Şüphesiz ki Allah azizdir. Hikmet sahibidir. İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi kalacaklardır. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Biz onları koyu bir gölgeye koyacağız. Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, onu hemen Allah'a ve Peygamber'e arz edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bu sizin için daha hayırlı ve netice itibariyle daha güzeldir. Resulüm, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını ileri sürerek boş iddialarda bulunanları görmüyor musun? Oysa onlar tağutun önünde muhakeme edilmelerini isterler. Oysa onu tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan da onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara, Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve Peygamber'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Ellerinin yaptığının cezası olarak başlarına bir felaket gelince, onların halleri nice olur. Sonra sana gelirler de, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik, diye Allah'a yemin ederler. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma. Kendilerine öğüt ver ve içlerine tesir edecek güzel sözler söyle. Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izni ile kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit, sana gelip de Allah'tan tevbekâr olarak günahlarının bağışlanmasını isteselerdi ve Peygamber de kendileri için af isteği verseydi, elbette Allah'ı affedici ve merhametli bulurlardı. Hayır, öyle değil. Rabbin hakkı için, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden dolayı yüreklerinde hiçbir sıkıntı, bir burukluk duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara, kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın, diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Kendilerine verilen öğütleri yerine getirselerdi, elbette onlar için daha hayırlı ve dinde sabit kalmaları bakımından daha sağlam olurdu. O zaman elbette onlara tarafımızdan büyük bir mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel birer arkadaştırlar. İşte itaatkarlara yapılan bu ihsan Allah'tandır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Bütün tedbirlerinizi alın. Birlikler halinde savaşa çıkın veya toptan seferber olun. Aralarında bazıları vardır ki pek ağır davranırlar. Eğer başınıza bir musibet erişirse, Allah bana lütfetti de, ben onlarla beraber bulunmadım. Der, eğer size Allah'tan bir lütuf isabet ederse, sanki sizinle onun arasında hiç sevgi yokmuş gibi. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da, ben de büyük bir başarı elde etseydim. Der, öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır ve öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Halbuki zayıf güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar. Ey Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan şu şehirden çıkar. Bize kendi katından bir veli ver. Bize kendi katından bir yardımcı ver. Diyorlar. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostları ile savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin. Namazı kılın ve zekatı verin. Denilen kimseleri görmedin mi? Üzerine savaş farz kılınınca içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla korkmaya başladılar. Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir süreye kadar tehir etsen savaş emrini bir süre geciktirsen olmaz mıydı? Dediler. Onlara de ki, dünyanın geçimliği azdır. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Size zerre kadar zulmedilmez. Nerede olursanız olun. Sert ve sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşır. Onlara bir iyilik erişirse, bu Allah'tandır. Derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senin yüzündendir. Derler. De ki, hepsi Allah'tandır. Bu güruha ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Bütün kötülükler de kendi nefsindendir. Seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Peygambere itaat eden, muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onların üzerine bekçi göndermedik, itaat ettik. Derler. Fakat senin yanından ayrıldıktan sonra, içlerinden bir kısmı, sana söylediklerinin tersine geceleyin plan kurarlar. Allah da onların geceleyin tasarladıklarını yazmaktadır. Onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından indirilseydi, içinde birbirini tutmayan birçok şeyler bulurlardı. Onlara güven ve korkuya dair bir haber gelse, hemen onu yayarlar. Halbuki onu peygambere veya kendilerinden olan emir sahiplerine arz etselerdi, onlardan hüküm çıkarmaya gücü yetenler elbette onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve nimeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyar giderdiniz. Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. İman edenleriyle savaşa teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Gücü en şiddetli olan ve cezası en ağır olan Allah'tır. Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona da o işten ötürü bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse, o kötülükten kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeyi görüp gözetendir. 1. Selam ile selamlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile karşılık verin veya aynı ile mukabele edin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hesap edendir. O Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan başka doğru sözlü kim olabilir? Size ne oluyor ki? Münafıklar hakkında küfür üzere olduklarına ittifak etmeyip iki fırkaya ayrılıyorsunuz. Halbuki Allah onları kendi ettiklerinden dolayı baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimseye sen asla yol bulamazsın. Onlar kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar edip sapmanızı isterler ki, onlarla bir olasınız. Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse, onları yakalayın. Nerede bulursanız öldürün. Sakın onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle kendileri arasında anlaşma olan bir topluluğa sığınmış kimseler veya ne sizinle ne de kendi topluluklarıyla savaşmayı göğüslerine sığdırmayıp size gelenler müstesnadır. Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, bu durumda Allah size onların aleyhine olarak yol vermemiştir. Hem sizden hem de kendi topluluklarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar her ne zaman fitneye götürülseler, fitnenin içine baş aşağı atılırlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, sulh işini size bırakıp ellerini çekmezlerse, onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün. İşte, öylelerine karşı size apaçık yetki verdik. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Bir mümini yanlışlıkla öldüren kimsenin, bir mümin köleyi azat etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet ödenmesi gerekir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlaması müstesna. Öldürülen mümin, düşmanınız olan bir topluluktan ise, mümin bir köle azat etmek gerekir. Şayet sizin ile kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktan ise, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay arka arkaya oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman iyice araştırın. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, sen mümin değilsin, demeyin. Çünkü Allah'ın katında sayısız ganimetler vardır. Siz de önceden böyleydiniz de Allah size lütfetti. O halde iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlar ile, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmazlar. Allah, malları ve canları ile cihat edenleri derece bakımından oturanlardan çok üstün kıldı. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Fakat cihat edenleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Kendi katından dereceler, mağfiret ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken, siz ne işleydiniz? Derler. Onlar da, biz yeryüzünde zayıf çaresiz idik. Derler. Melekler. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya. Derler. İşte onların barınakları cehennemdir. Orası gidilecek ne kötü yerdir. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olup, hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret etmek için bir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte onları umulur ki Allah affeder. Allah affedicidir. Çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok güzel yerde genişlik bulur. Kim Allah ve Resulüne hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecir ve sevabı Allah'a kalmıştır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınızda, kafirlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık bir düşmanınızdır. Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeye vardıklarında onlar arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan diğer kısım gelsin. Seninle beraber namazlarını kılsınlar. Bütün tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da, size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan ötürü bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Bununla beraber yine de bütün tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise, Namazı gereği gibi kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır. O topluluğu takip etmekte gevşek davranmayın. Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan, onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Doğrusu biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Çünkü Allah hain günahkarları sevmez. Bunlar hainliklerini insanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Oysa o, razı olmayacağı sözü geceleyin uydurup düzdükleri zaman onlarla beraberdi. Onlar ne yapıyorlarsa, Allah hepsini kuşatıcıdır. İşte siz öyle kimselersiniz ki, dünya hayatında onlara taraf çıkıp savunuyorsunuz. Peki kıyamet gününde Allah'ın huzurunda onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhamet sahibi olarak bulur. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir. Hikmet sahibidir. Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinde olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Sana da bir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütuf ve nimeti çok büyüktür. Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi, iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emredenlerin sözünde hayır vardır. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için bunları yaparsa biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Hidayet kendisine apaçık belli olduktan sonra, peygambere muhalefet edip inananların yolundan başkasına uyan kimseyi döndüğü yolda bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme sokarız. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, çok uzak bir sapıklığa düşmüş olur. Onlar Allah'ı bırakıp dişi putlara tapıyorlar. Böylece onlar inatçı, azgın şeytandan başkasına tapmıyorlar. Allah onu lanetledi. O da dedi ki, yemin ederim ki, kullarından belirli bir pay edineceğim. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntularla oyalayacağım. Onlara emredeceğim. Benim emrimle hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim. Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse, şüphesiz ki o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan onlara vaatlerde bulunur ve ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara verdiği vaatler aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçmaya asla yol bulamazlar. İman edip salih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız, ne de ehl-i kitabın kuruntusu. Kötülük yapan cezasını çeker. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı. Erkek olsun kadın olsun. Her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte bunlar cennete girerler. Onlar zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşlerinde doğru muhsin iyilik yapıcı olarak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır. Resulüm, senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor. Kendilerine yazılmış olanı mirası vermediğiniz ve nikahlamak istediğiniz yetim kızlar, mağdur çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkında kitapta size okunan ayetler var. Ne hayır yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu bilir. Eğer kadın kocasının ilgisizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa meyaldir. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar isterseniz, yine de kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Barı bir tarafa tamamen meyletin ki, o birini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer karı koca birbirinden ayrılırlarsa, Allah her birini nimetinin genişliği ile zengin kılar. Allah'ın lütfu geniştir. Hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, siz de Allah'tan korkun diye tavsiye ettik. Eğer küfre kayarsanız, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah zengindir. Hamd edilmeye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi götürür. Başkalarını getirir. Allah buna kadirdir. Kim dünya sevabını isterse, bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah işitendir. Görendir. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde bile olsa, zengin de fakir de olsa, Allah için şahitlik ederek, adaleti titizlikle ayakta tutanlar olun. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer şahitlik ederken dilinizi eğip büker veya yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz ki o, uzak bir sapıklığa düşmüştür. İman edip inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinirler. Onların tarafında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Bilsinler ki şeref ve kudret tamamen Allah'a aittir. Allah kitapta size şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe yanlarında oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde bir araya toplayacaktır. Onlar hep sizi gözetleyip duranlardır. Eğer Allah'tan size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik? Derler. Şayet kafirlere bir pay çıkarsa, onlara, size üstünlük sağlayarak, sizi müminlerden korumadık mı? Derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verir. Allah kafirlerde, müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkışıyorlar. Oysa Allah onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az zikrederler. Ne onlarla olurlar, ne de bunlarla olurlar. İkisinin arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye asla bir yol bulamayacaksın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık ferman vermesini mi istersiniz? Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Artık onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için ihlas sahibi olanlar muratlarına erenlerdir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Allah yakında müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz şükreder iman ederseniz, Allah size ne diye azap etsin? Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi bilendir. Allah, zulme uğrayan kimseden, başkasının, kötülüğü sözle bile açıklanmasını sevmez. Allah işitendir, bilendir. Eğer bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz yahut size yapılan bir fenalığı affederseniz, bilin ki Allah çok affedicidir. Her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimine inanmayız derler. Bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridirler. Biz de kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir. Resulüm, ehli kitap, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Onlar Musa'dan, bunun daha büyüğünü istemişler ve bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Bu zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine bunca açık deliller geldikten sonra da buzağıya taptılar. Biz bunu da bağışlamıştık ve Musa'ya apaçık bir delil hakimiyet vermiştik. Söz vermeleri sebebiyle Tur Dağı'nı üzerine kaldırmış ve kendilerine kapıdan secde ederek girin demiştik. Cumartesi gününde aşırı gitmeyin diyerek kendilerinden ağır bir söz almıştık. Sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz perdedir demeleri sebebiyle lanete uğramışlardır. Hayır, tam aksine, küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı hariç, artık onlar iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden, Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından ve Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden ötürü, halbuki onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düştüler. Bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah azizdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri, ölümünden önce İsa'ya muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulümleri sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Ve birçok kimseleri Allah yolundan çevirmelerinden dolayı yasak edildiği halde faiz almalarından ve haksız sebeplerle insanların mallarını yemelerinden ötürü içlerinde küfür üzere kalanlara elem verici bir azap hazırladık. Fakat içlerinde ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte biz onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik. Davut'a da zebur verdik. Bir kısım peygamberlerin kıssalarını sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah Musa ile de konuşmuştu. Biz peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın. Allah azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Fakat Allah, sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmi ile indirdi. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki inkar edip insanları Allah yolundan çevirenler, haktan çok uzak bir sapıklıkla saptılar. İnkar edenleri ve zulmedenleri Allah bağışlamaz. Onları doğru bir yola da iletmez. Gidecekleri yol cehennem yolundan başka bir yol değildir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hak ile gelmiştir. O halde kendi hayırınıza olarak hemen ona iman edin. Eğer kafir olursanız, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz ki hepsi Allah'ındır. Allah bilendir. Hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa, Mesih, Allah'ın peygamberi. Meryem'e ulaştırdığı kelimesi de ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın. Üçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih de, Allah'a yaklaştırılmış mukarreb melekler de, Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o, hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlara mükafatlarını tam olarak verir ve kendi lütfundan daha fazlasını da ihsan eder. Ona kulluk etmekten yüz çeviren ve büyüklük taslayanlara gelince, onlara acıklı bir azap ile azap eder. Onlar kendilerine, Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Siz Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur Kur'an indirdik. Allah kendisine inanıp da ona sımsıkı sarılanları kendi katından bir rahmete ve lütufa kavuşturacak. Onları kendisine götüren doğru bir yola eriştirecektir. Resulüm! Senden fetva isterler. De ki, Allah, size babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü şöyle açıklar. Şayet çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşine kalır. Eğer ölen bir kadının geride çocuğu kalmaz da erkek kardeşi bulunursa, erkek kardeş mirasının tamamını alır. Eğer ölenin iki ve daha çok kız kardeşi varsa, o zaman mirasın üçte ikisi bunlarındır. Şayet ölenin kardeşleri erkek ve kadın iseler, erkeğe iki kadının hissesi kadar pay verilir. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size dininizin hükümlerini açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.